فقلت بسم الله الرحمن الرحيم أولا تأييد الله المؤمنين على الكافرين سهم يقوانزا كتك مقالات لي ني كوابنغوب الله وومين كوانسور وومين على الكافرين ذي مكافير Allah ni mwenye kuwapa nguvu ta'yid Allah tabarak wa ta'ala mwenye kuwapa nguvu waumini almu'minini kwa maana mwenye kuwanusuru Allah waumini dhidi ya makafiri waumini watakuwa wako juu ya makafiri ufafanuzi wake utakuja na baadhi ya maulama wetu walezi watatueleza nini maana yake qala Allah ta'ala amesema Allah hali ya kuwa ametukuka amesema Allah hali ya kuwa ametukuka yani hala kaunihi aliyan hali ya kuwa Allah jalla wa ala ametukuka if kumbuka qala Allah akusema Allah kumwambia nabiiullah Isa ya Isa ewe Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya Hakika mimi ni mwenye kukufisha wewe na mwenye kukunyanyua kuja kwangu. Wanawatuone watafsiri katika sehemu hii sitataka kuingilia kwa sababu ina maneno mengi. Pako na baadhi wanaojinasibisha na afida ya sunna wal jamaa wanaona kwamba Nabiiullah Isa ameshafanya nini? Ameshakufa. Wapo. Sitataka kuchokoa. Na kuna wengine baadhi ya firat wanaona kwamba Nabiiullah Isa amefanya nini? Amekufa. Lakini kurudi katika tafsiri zenye kutegemewa katika ulimwengu utaona haina maana hiyo. Kwa mimi ni mwenye kukufisha katika baadhi ya tafsiri inaonekana hivyo, lakini katika baadhi mimi ni mwenye kuondosha ufahamu. Kuondosha ufahamu alafu nitakunyanyua kuja kwangu. Mwingine wakasema maana yake ni ile ile kufa. Sema kuna taqdim na ta'khir. Kuna kutangulizwa maneno na kucheleweshwa maneno. Na hilo kwenye lugha ya Kiarabu halipingiki liko. Katika balagha, katika nahwu mambo hayo ya taqdim na ta'khir yapo. Kwa maana ya kwamba inni mutafika wa rafi'uka ilayya. Kwa maana inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika. Mimi ni mwenye kunyanyua na umri wako utaenda kuendeleza wapi mbinguni, lakini ujue kwamba hutaishi milele, utafanya nini? Mutawaffika, nitakufisha wewe Isa, nitakufisha. Kwa hiyo maana bado ni ile ile maana ya takrimu na taakhir, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, ay inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika. Tusikae sana hapo tulabu alilmi, tuingie kwenye kutubu tafasiri, utaona kuna kitu gani. Lakini kwa Islamu wa sunna wal jamaa, Nabiiullah Isa alayhi salam hajakufa. Huo ndio msimamo, bado yuko hai, kinyume na wanadai firqatu qaliyaniya, kundi la qaliyani, na baadhi katika watu wanaojinasibisha na watu wa sunna wa baba shaji. Tujue tu kiakili kwamba Nabiiullah Isa hajakufa. Yuko wapi? Yuko juu. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru, na ni mwenye kukutakasa wewe kuwa mbali na wale waliokufuru. Mwenye kukutakasa kwa maana mwenye kukutoharisha ukawa uko mbali na wale waliokufuru. Lakini waja'ilu ladina tabauka, na ni mwenye kuwajalia wale ambao wamekufuata wewe. Nani anaambiwa hapa? Isa. Nitawajaliaje? Fauqa alladhina kafaru. Waliokufuata wote, nitawajalia wewe juu ya wale ambao waliokufuru. Waliokufuru watakuwa wako chini. Hao waliokuunga mkono wewe, wakakufuata watakuwa juu. Kwa nini? Ila yaumil qiyama. Mpaka siku ya kiyama. Thumma ilayya marji'ukum. Kisha mwisho wote na hatima yote kwangu mimi ndio sehemu ya kurejeshwa nyinyi kwenu. Yaani kwangu mimi nyinyi wenye kurejeshwa فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون نتحكم بين يني katika yale ambayo mlikuwa ndani ya mambo hayo mnahtalifiana. Katika itikadi ya sunna wal jamaa na kamwenendo wa maimamu wetu na wanachuoni wetu wale, ilikuwa mambo ya dini wanawaachia watu wenyewe wanaohusika na uelewa wa dini. Asiyekuwa na uelewa katika zama zozote hawezi kuingilia mambo ya dini, labda awe hana taadub pamoja na nafsi yake, hana adabu na nafsi yake, au hana adabu na mwenziwe, au hana adabu na Allah na mtume wake, ndio anaweza akajiingilia ala akaziwekea darasa duara na kuanza kusijadili. Akiwa hana adabu ataziwekea darasa duara, anza kusijadili ama unasemaje? Wewe unaonaje? Kuna watu wa sampuli hii, unaonaje? Kwa raizao. Sasa wanawachuoni wetu sisi, wao wamelelewa na wao wanatulelea katika msingi ya kuwa na kaidi, kuzifunga fahamu zetu kwa wale waliotuzidi sisi kwa maarifa, kwa wale waliotuzidi sisi kwa busara na kwa elimu ya ndani ya kina. Nao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao walikuwa pamoja na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Qur'ani inateremka na wao wanafanya nini? Wanaishuhudia, kwa maana watakuwa wanaielewa. Kwa hiyo basi ufahamu wetu sisi na ufahamu wa yeyote atakayekuja na aya au na hadithi tutamrudisha kule kule kwenye Uislamu ambao ni mkongwe. Tukisema Uislamu mkongwe ni ule Uislamu wa zamani. Tukisema zamani tunakusudia zama za Mtume na masahaba wake. Sawa jamani? Ndio zamani. Sio zamani yangu mimi na zamani yako wewe na zamani ya mababu na majuguri. La. Hakuna ya zamani, yala watu wapya. La, zamani ya zamani ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ufahamu wa masahaba ni utangulize mbele yetu. Hapa kuna aya, hapa kuna hadithi, tunautanguliza. Kwa hiyo tutawafuata maimamu, tutawafuata wanawachuoni ambao wamejifunga na ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndio adabu pekee. Huku ndio kuifuata Qur'an na huku ni kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idhan, miongoni mwa wanawachuoni wa tafsiri Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, nani shekhe wake? Nani? Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen. Kwa hiyo Sheikh Abdurrahman al-Sa'di ni shaykhu al-shaykh. Mwenyewe ni shekhe wa Sheikh ibn Uthaymeen. Sasa anakwambiaje katika tafsiri yake maarufu, na tulabu al-ilm wanatakiwa tafsiri hii wawe nayo popote walipo. Katika tafsiri ambazo za mwanzo kabisa mwanafunzi anatakiwa awe nayo ni tafsiri ya Sheikh Sa'di. Kabla hujaingia kwenye Ibn Kathir. Sawa jamani, itafute iliko kokote. Anasema qala al-Imam Abdurrahman ibn Nafi al-Sa'di rahimahullah ta'ala thumma qala ta'ala, kisha amesema Allah hali ya kuwa ametukuka. Ta'ala maana yake hali ya kuwa ametuka. Sio amesema Allah mtukufu. Usichukue yale mambo ya kimazoea, tarjama zile za kimazoea. Translation zile za kimazoea mazoea. Chukue tarjama kwa misingi ya lugha na misingi ya kiusulu ya tafsiri, misingi ya kiusulu fiqhi. Kwa Ta'ala aina maana ya mtukufu. Ta'ala maana yake hali ya kuwa amekuwa mtukufu, yani hala kaunihi mutaaliyan au aliyan. Wajairu alladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah. Anasema Sheikh wa taqaddama, nimeshatangulia, anna Allah, hakika Allah, usisahau kichwa cha habari namba 1, ta'ayyidu Allahi mu'minina ala kafirin, Allah kuwapa nusura waumini dhidi ya makafiri. Ndio mada tunayoenda nayo kwa sasa. Wataqaddama anna Allah, nimetangulia hika Allah, ayyada almu'minina minhum ala alkafirin, amewapa nusra, amewapa nguvu waumini katika wao dhidi ya makafiri. Thumma kisha inna an-nasara al-muntasibina li-Isa alayhi salam, hakika manasara wenye kujinasibisha kwa Nabiullah Isa alayhi salam, lam yazalu qahirina lil-yahud. Sikiza aya inavyotafsiriwa, hawakuacha kuwa ni wenye kuwatenda nguvu Mayahudi. Kina nani hao? Manasara wanaompata Isa mwana wa Maryam walikuwa ni wenye kuendelea kuwatenda nguvu Mayahudi. Mayahudi si walikiacha nyuma kitabu chao, wamesoma ilmu walikuwa nayo, lakini wakati acha nyuma, bali wakifanyia taharifu kima lafzi wa ima maanawi, wakageuza. Allah jalla wa ala akawafanya wafuasi wa Nabiullah Isa ni wenye kuwatenda nguvu wale. Hivi unajua kwa nini wale wamewatenda nguvu wale? Likauni nasara, kwa kuwa manasara aqraba ila ittiba'i Isa min al-yahud, kwa sababu manasara wako karibu zaidi kumfuata Isa alayhi salam kuliko Mayahudi. Mayahudi walikuwa ni wafuasi wa nani? Wa Nabiullah Musa. Huko kwa Isa wakaona wajibu mbali. Hatta ba'atha Allah nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, mpaka Allah akamtuma mtume wetu Muhammad. Fakana almuslimuna, wakawa waislamu, humul muttabi'ina, wao ni wenye kufuata. Humu al-muttabi'ina, muttabi'ina ni khabari ya kana, na hiyo humu hapo haina mahala popote katika irabu, wanaita dhamiru al-fasl, kwa wale kullabu al-ilm. Wal-muttabi'ina ni khabari ya nini? Ya kana. Fakana al-muslimuna al-muttabi'ina, wakawa waislamu ni wenye kuwafuata, wenye kumfuata Isa haqiqatan, waislamu ni wenye kumfuata Isa kwa uhakika hasa. Na angalizo hapa ni kwamba usije ukashikwa na hamasa ukaona mtu Muhammad anatukanwa, mtu Muhammad ananyanyaswa, mtu Muhammad anafanya hivi, maana vitu vya katuni, na uko anangoja nini mkomeshe Isa, ukaanza kutoa mashambulizi kwa Nabiullah Isa alayhi salam. Takuwa sawa hiyo? Si sawa. Wewe yule ni mtume wako. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Hatutenganishi wala kutofautisha baina yoyote katika mitume wake Allah jalla wa'ala. Wacha unikusema waseme, unikutukana watukane, lakini wewe baki ni msemo wako, kwa wote ni mitume wako. Huruhusiwi kumtukana hata mmoja. Na ukimtukana mmoja tu umewakufuru mitume wote. Ndio akida sahihi ya Uislamu. Mmoja tu ukimkufuru, kampinga mmoja, kama Qur'ani inavyoeleza, fa ayyadahumullahu wa nasarahum ala alyahudi, Allah jalla wa ala akawapa nguvu na kuwanusuru dhidi ya Mayahudi wa Nasara na dhidi ya Manasara ambao walimkataa Isa wale, wa sa'ir al-kuffari na dhidi ya makafiri waliobaki. Wa inna ma yahsuru fi ba'd al-azmani, ila vizuri hapo ili sije ukajenga swali baadaye. Umesema kwamba waislamu walikuwa wako juu ya makafiri. Sasa anasema Sheikh Abdurrahman Sa'di, wa inna ma, na hakika si vingine, yahsuru fi baadhi al-azmani, kunapatikana katika baadhi ya nyakati, idalatu al-kuffari min an-nasara wa ghairihim ala al-muslimin, kutawala makafiri katika manasara na wengineo wasiokuwa manasara kuwatawala waislamu. Kuna baadhi ya nyakati natokea hivyo, mambo yanaenda, mara mambo yamegeuka, yanaenda hivi yanageuka, ipo hiyo. Kwa mara nyingine hutokea hivyo, makafiri wakawa wako juu au manasara wakawa wako juu. Haya yote ni kwa sababu anasema hikmatan min Allah, ile ni hikma itokanayo kwa nani? Kwa Allah jalla fi'ala. wa uqubatan, akifanya Allah ni kwa uadilifu wake, kwa hikma yake, wa uqubatan ala tarkihim liittiba'i ar-rasul, na ni adhabu kwa kuacha kwao kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu kwa wameacha mwongozo sahihi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wameacha al-jadda, wameacha njia pana ya kupita, wakapita kwenye vijia vijia vya uchochoroni ili kuhalalisha mambo yao ya kidunia, basi watatawaliwa kila siku, watakuwa wako ni watu duni na ni wa chini. Haya kwa kwenye hadithi ya Rasulullah, hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatutaacha kuwa kwenye udhalili sisi, bali Allah jalla fi'ala anatambia, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah, aika Allah, la yughayyiru ma biqaumin, hayabadilishi yale waliokuwa nayo watu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka watu wajibadilishe wenyewe, yani wayabadilishe yale waliokuwa kwenye nafsi zao. Kisubadilika Allah hayabadilishi. Kama mwenendo wenyewe huu wa rushwa, mwenendo wenyewe huu wa riba, mwenendo wenyewe wa uongo, mwenendo wa utapeli, wa viapo vya uongo, hatuoni hatujani, basi Allah hawezi kubadilisha, habadilishi ng'o, ila atakuma sana. Kama hali ndio hiyo, udai namna ya kudai, dai unatudai haki yako, dai kokote, lakini muda wa kuwa mwenyewe hujabadilika, familia haijabadilika, alafu unaenda kudai haki, mbona haki umemdhulumu Allah jalla waala, umemdhulumu haki nyingi wewe. Wewe ndio mshirikina wa kwanza wewe. Wewe ndio mlariba wa kwanza. Wewe ndio mnywa pombe wewe. Wewe ndio unaingia kwenye mikopo ya riba. Uislamu umekataza. Akina mama wakaingia kwenye mambo mengi ya riba, vikoba na vitu vingi vingi wanavyo. Halafu wanakuja kuandamana, utakidola ya Kiislamu haitasimama. Na ikisimama dakika moja, dakika mbili, mrukule kule. Nini? Kwa sababu haya yaliwapata baadhi ya Waislamu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipokataa kutekeleza agizo la Mtume kwamba kaeni hapo msitoke kwenye vita vya Uhud, wale Jabal Rumat, wale Ar-Rumat wapiga mshale wale, wakaambiwa kamanda amiri jeshi anawaambia kaeni hapo hapo, tumeshindwa, tumeshinda, msibanduke hapo. Walipoona wanaelekea kushinda walifanya nini? Walipoona wanaelekea kushinda wakaona wanatoka ile sehemu. Khalid ibn Walid wakati wa kabla hajaslimu, akawazungukia Waislamu akawamemenia nini? Ishara. Nini umeacha agizo la Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ndipo pale aya katika suratu An-Nur katika aya za mwisho inasemaje? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kupatwa na fitna au kupatwa na adhabu yenye uchungu, yenye kuumiza. Watahadhari wale ambao wanatoka nje ya amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa unapojiita wewe al-firqatun najiya, ni kweli? Unapojiita wewe ni katika ahlus sunnah wal jamaa, ni kweli? Unapojiita wewe ni katika ahlul hadithi, ni kweli? Unapojiita wewe ni katika ahlul Qur'an, ni kweli? Unapojiita wewe kwamba sisi bwana as-salafiyuna, ni kweli au mutasallifun? Najifanyisha. Kuna watu mutasallifun wakavaa vazi la usalafi lakini si masalafi. Mienendo yao, miamala yao katika nyumba zao na familia zao hamna kitu. Usalafi ni mfano, manhaji ya sawa. Na sisi tunaelewa kwamba al-manhaju a'ammu min al-aqida. Manhaji ni pana pana kuliko aqida. Manhaji inaingia katika mambo ya sulukiyat, katika minendo, katika mambo ya akhlaq, katika mambo ya tabia, fil adat, katika ada. Sababu Uislamu hupituki au mwanadamu hupituki katika mambo matatu: imma al-adat wa imma al-muamalat wa imma al-ibadat. Mwanadamu ima aingie katika mambo ya ada na desturi, ama aingie katika mambo ya ibada, ima aingie katika mambo ya nini? Almuamalat, mambo ya ushirikiano na matendeano ya jamii. Yote haya kwa mujibu wa dini yetu inatakiwa ende Kiislamu, Islamu. Sasa ada zako ni ada za mababu. Dini yako imeishia kwenye kuswali tu, si sawa. Mwenendo wako na tabia zako ni chafu. Halafu unadai kwamba unadhulumiwa, unadhulumiwa nini? Hakisha kwamba wewe Allah jalla fi'ala kitu gani kaamrisha, kitu gani amezungumza ambacho wewe pengine humtendei haki. Alafu ndio haji, dai ni tatu za kiwiliwili, maana haji unazozidai ni za kiwiliwili, sio za kiroho. Hadiruna ya shabab, tayib, tuendelee. Hii ni sehemu ya kwanza kwamba Allah jalla waala anawapa nguvu waumini kuwa juu ya makafiri, lakini kwa sharti ya alitibaa, tufuate kweli, tufuate kweli. Kama ni maswahaba tuwafuate kweli. Kama tunaishia kwenye swala, basi kuna watu hao hawalali na kuwasingizia mambo mengi maswahaba na kuwatusi na kuwatukana. Kwa tuwaheshimu kuliko tunavyoheshimu kina nani? Wazazi wetu. Maswahaba wana makana adhimu, wana nafasi kubwa.